तुमको गुरु का ज्ञान ही नहीं है। ये बोले नहीं, हमारे गुरु तो एकदम सामान्य, कभी भी कहीं भी ले आओ कहीं भी आ जाते। वो बोले जिस दिन तुमने गुरु को सामान्य समझा ना, वहीं पे तुम्हारी ऋषि खत्म। जिस दिन तुमने समझा कि वो तो सामान्य मनुष्य शरीर का है, दिखेगा भी नहीं, लेकिन सदैव याद रखो सामान्य मनुष्य दिख रहा है, सामान्य मनुष्य है नहीं, उसके अंदर की आत्मा वो आत्मा है जिस आत्मा के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। ये अगर देखने का ज्ञान नहीं है, ये देखने का होश नहीं है, तो गुरु के साथ रहो मत, गुरु के पास में भी रहो मत। तो कहने का अर्थ, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु जीवित है इसलिए तुमको उनकी वैल्यू नहीं है, वो जीवित है इसलिए तुमको उसकी कीमत नहीं है, तुम उनको एक सामान्य मनुष्य समझ रहे हो। हमारे गुरु जीवित नहीं है, हमारे गुरु समाधिस्थ हो गए तो हमको मालूम है कि गुरु क्या होते हैं। होता है ना, जब माँ जब तक जिंदा रहती है ना, तब मनुष्य को उसकी कल्पना नहीं रहती, पर माँ समझ में आती है उसके मृत्यु के पश्चात। तो उसी प्रकार से गुरु समझ में आता है उसके मृत्यु के पश्चात, जीते जी उसको समझा ही नहीं जा सकता। क्या होता है बोले, शिष्य का शरीर और गुरु का शरीर दो दीवारें हैं, और वो दो दीवारों के बीच में से फिर समझना, इस तरफ से उस तरफ पहुँचना बड़ा कठिन है। तो होता क्या, जैसे गुरु समाधिस्थ हो जाता है तो गुरु के शरीर की एक दीवार गिर जाती, गिर जाती तो क्या होता, फिर एक ही दीवार रहती है अपने शरीर के, मनुष्य के, तो उतना शरीर पार करना आसान रहता है। इसलिए साधकों को गुरु समझ में आता है समाधिस्थ होने के बाद, जब तक जीवित है जब तक वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के हाव भाव, उसकी बातचीत, उसका बोलना, उसके कपड़े, उसका रहना एकदम सिंपल रहता है, एकदम साधारण रहता है। और साधारण तो ये साधारण रहना ही वो उसका प्रोटेक्शन रहता है, वो कभी भी आपका चित्त उसके शक्तियों पे, उसके ऊर्जा पे, उसके आत्मा पे जाने ही नहीं देगा। वो ऐसे कुछ तो भी क्रियाकलाप करके, वो दूसरा आप जिस लाइन को, आपको उस लाइन से बातें करना चालू करेगा, आपको उसका समझ में भी नहीं आएगा। ये सब गेम है, ये सब माया है, वो सब सदैव खेलते रहता है, इससे दूर रहो। इसलिए बेस्ट वे क्या है, दूर रखो ना, दूर से देखो, दर्शन करो, छुट्टी, कोई पास में आने की जरूरत नहीं। और देह से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, ऐसा मेरा कहना है। आप उसको देखो अनुभव लेकर के, और दूसरा सूक्ष्म शरीर से जितना जुड़ो ना उतना तुमको अंतर्मुखी होने को सहायता होगी। अंतर्मुखी होने के बाद में तुम जो परमात्मा को, जो परमेश्वर को बाहर खोज रहे थे, वही परमेश्वर, वही परमात्मा आपको आपके भीतर महसूस होगा। उसके बाद में सारी शांति आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगी। हम ना पहाड़ों पे जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ ना पत्थरों की सामूहिकता है, हजारों पत्थर सालों से पड़े हुए हैं, उसके सामूहिकता में जाके हमको अच्छा लगता है। हम नदी के पास जाते हैं, वहाँ सालों से कण बह रहे हैं, वहाँ जाके अच्छा लगता है। हम किसी समुद्र के पास जाते हैं, वहाँ जाकर के हमको अच्छा लगता है। यानी जैसे हम निसर्ग के सानिध्य में जाएंगे ना, वैसे हमको अच्छा लगेगा। वैसे गुरु के भीतर से भी निसर्ग ही बहते रहता है ना, नैसर्गिक जो परम चैतन्य है ना, वो उसके अंदर से बहते रहता है। तो उसके जैसे हम सानिध्य में जाएंगे, उसके पास जाएंगे, हमको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगना उसकी पहचान है। लेकिन एक नदी बह रही है और नदी के किनारे हम घाट के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके बाद में एक पानी आ रहा है, हमको दिख रहा है, वो दूर से 5 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, चमक भी रहा है, पानी चमक रहा है। उसके बाद में वो पानी की आवाज़ भी हमको सुनाई आ रही है, यहाँ तक खूब तेज पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी पीने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में आने वाला है, आज घाट के ऊपर पानी नहीं है, आज के घाट पे वो पानी नहीं है, वो आने में उसको टाइम लगेगा। तो वो पानी हमारे कोई काम का नहीं, हम तो यहाँ प्यास से मरे जा रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और उसके बाद में हमको खूब जोर से प्यास लगी, तो वो पानी हमारे क्या काम का, हमारे कोई काम का नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक घाट का पानी बह गया है, वो दूर तक वहाँ जा रहा है, हमको दिख रहा है, चमक रहा है, और उसके बाद में वहाँ उसकी आवाज़ भी दिख रही है, सुनाई आ रही है, लेकिन वो पानी भी हमको पीने को नहीं मिलेगा। वो एक समय घाट पे था, आज घाट पे नहीं है, और घाट पे हम खुद खड़े हैं, प्यास यहाँ लगी है, तो हमको हमारे घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। तो जो घाट का पानी बह गया वो काम का नहीं है, जो घाट का पानी आने वाला है वो काम का नहीं है, आपको आपके घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको आपके जीवन काल में ही परमात्मा का कोई माध्यम चुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार ग्रहण करना पड़ेगा, और इस सब के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। अब बार बार प्रार्थना करो, अब बार बार इच्छा करो कि मुझे मेरे जीवन में परमात्मा का वो माध्यम मिल जाए। जो माध्यम मिल जाने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो जाए, और परमात्मा मिल गया ये मनुष्य के जीवन का संपूर्ण समाधान मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी रोज प्रार्थना करो ना। आप प्रार्थना करते हो मेरे लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी लग जाए, मेरा धंधा अच्छा चले। अरे बाबा, एक बार परमात्मा से संबंध स्थापित कर दो, ये सब हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है, और इसके अनुभव हजारों लाखों साधकों ने लिए हुए हैं। कहाँ इन झमेलों में पड़ रहे हो? परमात्मा की शक्तियाँ स्थापित करो, और उसके बाद में तुम्हारे काम तुम करने के लिए सक्षम हो तो तुम्हारे काम। तुम क्यों एक एक चॉकलेट मांगते बैठते हो? सामने वाला तो अक्खा चॉकलेट का डब्बा देने को तैयार है, तो डब्बा ग्रहण करो ना, और फिर घर पर बैठ के चॉकलेट खाया करो। तो तुम्हारे ये सब छोटे छोटे कार्य ना, ये ऐसे ही हो जाएंगे। जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेगी, तो परमात्मा की शक्तियाँ डायरेक्ट सीधी तुमको मिलेगी। तुम्हारे गुरु हो जाओगे, फिर किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप स्वावलंबी बनो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सशक्त बनो, आप मजबूत बनो। मैं आपको आपके जीवन में सशक्त करने के लिए आया हूँ, आपको स्वावलंबी करने के लिए आया हूँ, परमानेंट करने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, यही करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप आपके गुरु बनो, ये इच्छा है। इस हिमालय में अलग अलग गुरुओं के क्षेत्र हैं, जिन गुरुओं का रहन सहन, आकार, चेहरा मोरा भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके अंदर से बहने वाला गुरु तत्व एक है। यानी गुरु यानी आकार, और गुरु तत्व यानी निराकार, ये दोनों में अंतर है। हमको गुरु पे नहीं, गुरु के अंदर से बहने वाले गुरु तत्वों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु तत्व समान है। मैं भी अनेकों गुरुओं के पास गया, इनके आकार अलग अलग थे, लेकिन अंदर से बहने वाला गुरु तत्व एक ही था। दूसरा, मेरे को ना एक शब्द ने बड़ी सहायता की। वो उनका एक सांकेतिक शब्द था, माने जो गुरु जीवन काल में एक दूसरे को मिले भी नहीं थे, उसके बावजूद भी वो एक सांकेतिक शब्द का उपयोग करते थे। वो एक संकेत देते थे कि हम सब एक ही है। वो शब्द बड़ा मजेदार था। वो शब्द था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। ये सांकेतिक शब्द सभी गुरु इस्तेमाल करते थे। तो पहले तो मुझे लगा शायद मुझे चिढ़ा रहे हैं, शायद मेरा सर्वर बड़ा होगा। बाद में देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उनका अर्थ उस समय समझ में नहीं आया। मैंने कहा गुरु बोलता है एक स्तर के ऊपर, शिष्य सुनता है एक स्तर के ऊपर, दोनों में स्तर का अंतर रहता है। उन्होंने बताया हुआ शब्द आज समझ में आ रहा है। तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, यानी तू एक विशाल माध्यम है, तेरे माध्यम से लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं तक चैतन्य का जल पहुंचने वाला है। ये उसका अर्थ था, यह अर्थ अब समझ में आया। लेकिन तब ऐसा लगता था ये एक ही शब्द ये अलग अलग गुरु कैसे बोलते हैं, जबकि ये एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं है, एक दूसरे के पास भी नहीं है, फिर भी एक ही शब्द बोलते थे कि तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तो गुरु ना, गुरु आकार है, गुरु को देखा जा सकता है, गुरु को सुना जा सकता है, लेकिन गुरु तत्व को ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, गुरु तत्व को केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। तो गुरु और गुरु तत्व में ये अंतर है। हमारा चित्त किसी भी गुरु के पास जाओ, हमारा चित्त गुरु पे नहीं बहने वाले गुरु तत्व पे होना चाहिए। गुरु तत्व साक्षात परमात्मा का चैतन्य है, परमात्मा का शक्ति है, तो उस गुरु तत्व पे हमारा चित्त सदैव ही होना चाहिए। दूसरा, ध्यान करते समय ना जितने भाव के साथ हम लोग उस ध्यान के अंदर शामिल होंगे उतना ही अच्छा आनंद हमको प्राप्त होगा। देखिए, बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि हमको बाहर बाहर बाहर ले जाने को प्रेरित करती है, और ध्यान हमको भीतर ले जाने को प्रेरित करता है। उसके लिए भाव का सहारा लीजिए। भाव आत्मा का भाव होता है, वो हमको भीतर भीतर भीतर ले जाने को सहायता करता है। दूसरा, गुरु के शब्द आशीर्वाद है, गुरु शब्द ब्लेसिंग है, उसके अंदर उसकी सब साधना की शक्तियाँ सुप्त रूप से विद्यमान है। उतने ही आदर से, उतने ही भाव से अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको उसके साथ जुड़ी हुई सामूहिकता, उसके साथ जुड़ी हुई कलेक्टिविटी अनुभव होगी। तो मंत्र एकदम सिंपल है, मंत्र एकदम सरल है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब ये बोलने में किसी का धर्म आड़े नहीं आता, किसी की जाति आड़े नहीं आते, सब बोलने के लिए तैयार रहते, सब आसानी से बोलते हैं। लेकिन आज जब हम बोलने के लिए बैठेंगे ना, तो केवल बोलना नहीं है, उसको अनुभव करना है, उसको फील करना है। और दूसरा, ध्यान करते समय आप अगर कुर्सी पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ, आप अगर सोफे पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ, आप अगर पलंग पे बैठे हो तो ज़मीन पे बैठ जाओ। पृथ्वी हमारी माँ है, जब हम उनके सानिध्य में जाएंगे ना तो उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। हम घर में चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, हमारा पृथ्वी से कोई संबंध ही बाकी नहीं रहा। तो कृपया नीचे बैठ जाइए। अगर आज नीचे नहीं बैठ सके, प्रयत्न करो ना, प्रयास करो ना। अगर आज आप नीचे नहीं बैठ सके, लाखों की सामूहिकता में नहीं बैठ सके, लाखों के कलेक्टिविटी में नहीं बैठ सके, तो जीवन भर कभी जमीन पे बैठ ही नहीं पाओगे। अरे बाबा, ये विदेशियों ने, जिन्होंने कभी, जिनकी संस्कृति में नीचे बैठना नहीं है, वो तक सीख गए कि जमीन पे कैसे बैठा जा सकता है और जमीन पे बैठने से कैसे वाइब्रेशंस आते हैं। हुआ था ना, एक क्रिश्चियन साधक के घर पे बैठा हुआ था, मैं सोफे पे बैठा हुआ था, वो भी सोफे पे बैठा हुआ था। उसके बाद में मैंने उसको पूछा कि आपको वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो बोले हाँ स्वामी जी, हाँ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मैंने उनको कहा एक काम करो, अब सामने मेरे जमीन पे बैठ जाओ। अब वाइब्रेशन आ रहे हैं, हाँ स्वामी अभी तो एकदम खूब ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है। यानी जो बात एक ग्रंथ से समझाई नहीं जा सकती थी, वो बात एक प्रैक्टिकल में उनके समझ में आ गई। और दूसरे दिन जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में सब अंग्रेज सूट बूट पहन के कुर्सी पे बैठे थे, ये अंग्रेज महाशय जमीन पे बैठे हुए थे, इनको कल आत्मबोध हो गया था, नीचे बैठने से ज़्यादा वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं। मैंने उनको कहा हमारे संस्कृति में इसीलिए गुरु को उच्च पद दिया जाता है ताकि ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहे। अगर आप गुरु के समकक्ष बैठोगे तो कैसे ऊर्जा प्राप्त करोगे, कैसे एनर्जी प्राप्त करोगे? इसलिए आवश्यक है आप नीचे बैठो, आप जमीन पर बैठो, और सर जमीन पर बैठने के बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी बीमारियाँ, आपके टेंशन, आपके तनाव शोषित कर लेगी। ये जो नीचे बैठते नहीं आ रहा है ना, उसका एक कारण भी तनाव है। आपके शरीर में इतना तनाव है, शरीर अकड़ गया है। तो उस तनाव को रिलीज करो, हल्के हो और जमीन पर बैठो। जमीन पर बैठने का अभ्यास करो, धीरे धीरे धीरे धीरे सब हो जाएगा। 8 दिन में आप आराम से जमीन पर बैठना सीख जाओ। चलो अब हम ध्यान करते हैं। कुछ नहीं, कल जैसे मैंने बताया था वैसे अच्छे आराम से रिलैक्स होकर के एकदम शांति के साथ एकदम शरीर को शिथिल छोड़ दो, एकदम रिलैक्स छोड़ दो, और जो भावनाएं आ रही उस भाव को पूर्ण अभिव्यक्त करो। अपना राइट हैंड, ये वाला हाथ है ना, ये राइट हैंड को अपने तालु भाग पे रखो, हल्का सा दबाव दो, दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, और क्लॉकवाइज घुमा करके हाथ को धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे ले आओ। चित्त को तालु भाग पे स्थिर रखो। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करो, और जो उच्चारण करे ना उसके साथ वैसा भाव भी रखो। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपना चित्त तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें।